第一段 Aleph Mizmor letoda Hariu l'Adonai kol ha'aretz Ivdu et Adonai besimcha Bou lefanav birnana De'u ki Adonai hu Elohim Hu asanu ve'lo anachnu Amo וצון מראיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. תהילים קוף